Tu radio, przepraszam, tu podcast. Nie tylko dla orłów. Z zielonym biurnami. Krzysztofie? Dobry wieczór. Dobry wieczór w zasadzie. Mogę sobie podjadać? Tak, możesz oczywiście podjadać. Ja do Krzysztofa za chwilę będę mówił, ale słyszycie w tle oczywiście Barnabę oraz Szymona Łaszewskiego. Nie słyszycie niestety Szymona Krawczewskiego, który podjada kukurydzę. Ale dzisiaj rozmawiamy z Krzysztofem. No bo dzisiaj w zasadzie podcast możemy podzielić, zanim jeszcze powiem o tytule, możemy podzielić na mężczyzn z dziećmi i mężczyzn bez dzieci. W zasadzie jedynym mężczyzną bez dziecka w naszym towarzystwie jest Daniel. Więc tak by można powiedzieć, nie? Który właśnie tutaj przyszedł, łysy, wstrętny. Ale właśnie raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, ośmiu mężczyzn i jeden Krzysztof, można by tak powiedzieć. Krzysztofie, tak, właśnie. Jak zwykle za długi wstęp, za dużo na początku omówienia, ale witamy się w tym podcaście z Krzysztofem szczególnie, bo on dzisiaj jest główną postacią tego odcinka. Dlaczego? To dowiemy się zaraz po reklamach, po wstępie, we wszystkim. Krzychu nam powie, dlaczego się tu zebrało ośmiu przystojnych mężczyzn z Krzysztofem włącznie. No i po prostu. Ostatnie pożegnanie, można by powiedzieć, tak? Będzie ciekawie, będzie dzisiaj dość krótko, ale ciekawie, zatem tak, łezka wokół się kręci i wracamy po chwili. Z Zielonej Irlandii, z Wyspy za Morzami, hen na skrajach Wspólnoty Europejskiej, nadaje nie tylko na orłów. Znowu jesień, ptaki daleko, w domu zimno, a za oknem pada. Żona mówi, że kran znów przecieka, a niech sobie zawoła sąsiada. W piłkę baty znów nasi dostali, słabe ataki, bramkarz pierdoła. Żonie garnek się jakiś osmalił, a niech sobie sąsiada zawoła. A Irlandia podobno jest taka zielona, jak włosy syreny o świcie. Za jej czułe westchnienia białe ramiona, moje szare oddałbym życie. A Irlandia podobno jest taka szalona, jak wiatr, co ma czapkę podartą. Za jej czułe westchnienia białe ramiona, moje nudne życie oddać warto. Wraz z Zielonej Irlandii, tu podcast nie tylko dla orłów. Wrocław, najcieplejsze miasto w Polsce. Przed chwilą Daniel o tym powiedział. Krzysztofie, słyszałem, nie wiem czy to jest prawda, że opuszczasz naszą piękną, zieloną, zimną wyspę po 11 latach i wracasz, może nie wracasz, ale jedziesz do najcieplejszego miasta w Polsce. Czy to prawda? No, zdecydowanie, wszystko się zgadza. 11 lat spędzonych na wyspie, a teraz mówimy papa. Papa Irlandio. Papa Irlandio, tak. Papa, ty co zostałeś papą w zeszłym roku, syn rok i troszeczkę. A półtora roku już teraz. No już troszkę, półtora. Roku, Kornel. Chciałem się spytać, bo dzisiaj podcast oczywiście wokół Krzysztofa. Dzisiaj takie może troszeczkę nostalgiczne, emigracyjne nastroje, bo niektórzy z nas zostają, niektórzy wracają, niektórzy myślą, że w Polsce jest dobrze i stwierdzają, że jednak chcą wrócić, bo coś, bo tamto. Ale Krzychu, proste, krótkie pytanie żołnierskie. Wracasz, bo? Po to ojczyzna. Myślę, że to chyba najprostsze wytłumaczenie. Ja lubię te twoje mordo. To jest takie trochę płytkie wytłumaczenie z jednej strony, ale chyba bardzo dużo rzeczy się zawiera w tym. Czyli moja świadomość kulturowa jest z tego kraju, moja rodzina jest z tego kraju, język, którym operuję, pochodzi z tego kraju, więc dla mnie bardzo... Barna nam pokazuje tą Marcelinę właśnie. Więc dla mnie największym takim motywatorem było fakt tego, że ja nie potrafiłem sobie wyobrazić wychowywanie mojego dziecka w innej kulturze niż ta, w której ja się wychowałem. I jakoś tak do mnie to dotarło, że chyba mimo, mimo wszystko Polska ze swoimi wszystkimi minusami i negatywnymi stronami będzie dobrym krajem na wychowanie mojego syna. Dlatego. Czy to nie jest? Ja tak myślałem też o tym właśnie, że jest dziecko i zanim dziecko zacznie jarzyć, można by tak powiedzieć, to ma te 2 lata, może 3. I myślę, że wtedy jakby zaczyna jarzyć, co to jest, wiesz, kraj, Polska i te sprawy. Czy to nie jest, myślisz, za wcześnie, żeby wyjechać? Bo tak jak mówimy, głównym powodem było wychowanie dziecka, żeby się wychowywał tam. Czy nie mógłbyś poczekać jeszcze pół roku, rok? Ha! Tu jest sekret. Bo jeśli się okaże, że jest źle, to zawsze można wrócić jeszcze. Aha, no właśnie, w ten sposób. No może tak. No. Zatem dzisiaj rozmawiamy o emigracji, dzisiaj rozmawiamy o tym, czy zostać, czy wrócić, gdzie wychowywać dzieci. No, 8 mężczyzn, prawie wszyscy dzieciaci. I to będzie dzisiaj motyw przewodny. Motyw przewodny. I... Ale, wracając do tego, co powiedziałem, jestem bardzo, bardzo, bardzo, bardzo, bardzo, bardzo pozytywnie nastawiony i wiesz, że będzie wszystko okej. Okay. I wiesz, i tak naprawdę, jak dobrze pójdzie, to może w kwietniu się spotkamy. A właśnie. Pójdę w twoje ślady, zobaczymy. No tak. Ale bardzo, to... bardzo bym tego chciał. Zobaczymy co jak, ale ten. Będziemy wiedzieć. Ja do kwietnia muszę podjąć decyzję, więc zobaczymy. Ale mówiąc szczerze, wiesz co, też nie mam jakichś problemów z tym, nie? Jakby co będzie, to będzie, nie? Ale tak raczej myślę... Co, jak sobie pomyślisz, okay. Tyle lat, to już no. Jest naprawdę kupa czasu no. I dobrze się określić po tylu latach, bo... Mentalność ludzi może być dziwna, ale myślę, że można się czasem troszeczkę, nie powiem, że zamknąć w swoim świecie, ale... Tak. No to jest właśnie coś, o czym rozmawialiśmy no. Dzisiaj z Danielem, no. Że tak naprawdę powinniśmy tylko i decydować i wyłącznie o tym, co nas otacza, o naszym takim no. Świecie wokół nas. Nie powinniśmy na siłę zmieniać całego świata, całego kraju, całej kultury, tylko po prostu koncentrować się na tym, żeby to, co wokół nas jest, było dobre, odpowiadało nam pozytywne i tworzyć ten świat wokół nas. I to jest to, nie? To jest to. Dziękuję. Admitted free. Lads. Sorry. Fair play, lads. Take it easy. Sony saying sorry. Come on. Wprost z Zielonej Irlandii. To podcast nie tylko dla orłów. O, przepraszam bardzo. Proszę uprzejmie. Tu ojciec i matka, a tu babci chatka, tu malwy w ogrodzie, a tu klekle bociek, tu łany pszenicy, syrenka w stolicy, tu uśmiech niewinny, tu kraj mój rodzinny. Od morza po góry, przez piękne Mazury, przez Śląsk węglem czarny, po Kraków pradawny, tu wszędzie jest moja ojczyzna. Tu wszędzie jest moja ojczyzna. Młody ojciec. Ja nagrywam. Młody ojciec od. Tak, od 3 miesięcy prawie jesteś młodym ojcem. Powiedz nam może o nowinkach technicznych. Jakie są teraz? Właśnie, żeby podglądać dziecko, które śpi i żonę, która może hipotetycznie cię zdradza, ale może ją. Zobaczmy, tak robi dziecko w tej godzinie. Mam kamerkę podłączoną do internetu. Tak. I mogę zdalnie obserwować sobie, co się dzieje w moim domu tak? Przez aplikację, którą mam w swoim telefonie. Aha, jak się nazywa ta aplikacja? Nazywa się MindLink. Okej, to jest system D-Link. Aha. Aplikacja nazywa się D-Link Baby Camera. Tu mam kamerę na tym, prawda? Włączę się... Czyli spokojnie możesz jechać na chlanie na cały weekend dokładnie i oglądać tak. Dziecko, jak na przykład ryczy, bo nie jest karmione, tak? Dokładnie tak. No nie widzę w tej chwili, że dziecko śpi. Aha. Jest za 15-11, to tak, dziecko śpi. Aha. Mam takie ikonki, że dziecko się ruszało, dziecko płakało. Aha. I... czy mogę to powiększyć. Aha. Jak zobaczę na przykład, że Emilia nie karmi dziecko, to zrobię sobie zdjęcie. A czy jak Emilia będzie karmić, to będzie widać jej cycuszki? Nie będzie widać cycuszków, dlatego że będzie tam w cieniu. Aha, na dziecko, no nie? Aha, dobrze. Więc niestety szkoda. Filipie, ale pani to ma cycuszków. Rozmawialiśmy z Krzysztofem przed chwilą, bo Krzysztof ten wstęp był troszeczkę taki zawiły, ale Krzysztof po 11 latach nas opuszcza. Ty też jesteś dość długo w Irlandii, nie? 11 lat? Czy trochę więcej? Więcej, nie? Uwaga, miłośnicy poezji współczesnej. Minęła pierwsza. Najwyższa, więc już pora na wiersze po pierwszej. Czyta aktorka. Ależ nie, przepraszam bardzo. Autorka, nie aktorka oczywista. Jak mogłem się tak pomylić, doprawdy? A czy można już recytować? Proszę bardzo. Jakich słów mam użyć? To już jak pani uważa. To jest tytuł wiersza. Aha. A hen ze wzgórza się wynurza, jakiś wielki tuman kurza. Już przy lasu jest krawędzi, biegnie, tupie, rwie i pędzi. Pada w chyżo w zagajniki, między drzewa straszy dzika. Uciekają więc zwierzęta, bo tumanu moc przeklęta na polanę wpada raptem wydeptanym leśnym traktem. Wtem się ten zatrzymuje. Kurz opada, czołgiadą. Ulatuje. I wnet leśne widzą ptaki niecodzienny obraz taki. I ułani. Od padło na polanę stado jeży. Orda. Zasapane legiony rzymskie. Najeżone jak stodoła. Się rozgląda dookoła. A polana w słońcu tonie. Jak konie, kurwa! Jak konie! Dziękuję bardzo. O terminie naszego następnego spotkania powiadomimy wszystkich zainteresowanych poezją współczesną listowo. Albo tak, telefonicznie. To mi się najwyższy podoba ten obraz. Krukt taki. Very krukt. To jest obraz... Dobrze. Kamil, nam przerwa z tą aplikacją, zatem... Chciałem się spytać. 10 lat... I z racji tego, że nabyłeś drogą kupna mieszkanie, dom wielki, sytuacja podobna do Krzycha jest niepodobna do ciebie, czyli nie wracasz. Nie wracam. Tak, dobrze. Dlatego, że tu się da żyć. Tu się da żyć. Tu się da żyć. Tak. Chociaż nie wszystkim, bo Irlandczycy z nami migrują, mówią, że tutaj się nie da żyć. No, robią miejsce dla nas. Miejsce dla nas, tak. Z kolei Ukraińcy przyjeżdżają do Polski, bo się u nich nie da żyć, ale da się w Polsce żyć. Aha. A na Ukrainę przyjeżdżają Syryjczycy. To prawdopodobnie tak, bo u nich się nie da żyć, a tam się da żyć. Aha, tak. A za Syrii przyjeżdżają z Mogadiszu. Ale podejrzewam, no nie, że ten, że za chwilę to się zmieni, dlatego że objmie władzę w Polsce rząd PiS na czele z Tomkiem Machurą. Aha. I się zmieni i tam się będzie dało żyć. Ale że przyjdzie PiS, to znaczy, że Polacy wrócą, czy Polacy znowu wyjadą? Polacy wrócą. Do Irlandii, czy do Polski? Do Polski. Wrócą do Polski? Tak. Pozdrawiamy w ogóle Machurę, który wyjechał pewien czas temu. Bo się nie dało żyć w Irlandii. Nie dało się żyć w Irlandii, ale znalazł sobie angielską babeczkę. I... Z Irlandką. Irlandką w Anglii, przepraszam. No. Tak. Zatem słyszycie ten kociakwik, to wszystko dzisiaj na imprezie. 8 przystojnych facetów. W zasadzie kwiat testosteronu męskiego. Polskiej emigracji w Dublinie. Mój Boże, powiedz mi, no nie, że będzie z tego podcast, prawda? No oczywiście będzie. Nawet dzisiaj go zmontuję, jak przyjdę. Ja cię poproszę na przykład, żebyś tego nie publikował. Nie da rady. A ty i tak powiesz, ty powiesz, tak oczywiście Barnabo, a i tak nie posłuchasz, tak? I tak to publikujesz, tak? To o cycuszkach może Emili wytnę. Filip jest głupi, nie mam alkoholu, tak czuję. Co? Mamy alkoholu, pełno. Ja nie mam alkoholu. Aha. Chcesz piwo? A to tam jest, w tym. No, dobrze. Dziękujemy. Ale panu co jest? Dajcie. Wprost z Zielonej Irlandii. Tu podcast nie tylko dla odmów. Dwa okręty w obcych portach. Taki został obraz. We'll be right back. chamskie serce ma. Tyle dostajesz, ile dasz, to prawda jest, uwierz mi, to prawda jest. Kamilu, jesteś ojcem ponad 2-letniej córki. Dzisiaj tematem zbiorczym, można by powiedzieć, jest emigracja i dzieci, bo tak jak rozmawiałem z Krzysztofem, który tam stoi... Dzieci nam emigrują, no. Tak, rozmawialiśmy o tym, wyjeżdżają za granicę, myją naczynia. Z 8 członków 7 ma dzieci. Niektóre dzieci mają... Więcej, niektóre mniej. Tak, dokładnie. Nie, chciałem powiedzieć, że niektóre dzieci już wyjeżdżają, a niektóre zostają. Kamilu, twoja córka przepiękna Lilianna, wy planujecie tutaj zostać swoją niedoszłą żoną? No, nie wgłębiajmy słuchaczy w detale. Nie wgłębiajmy słuchaczy w detale. Otóż jak najbardziej planujemy zostać przez czas jakiś, bliżej nieokreślony czas, w którym zastanowimy się nad dalszym pobytem tu, tudzież tam, wyjazdem, tudzież pozostaniem. Zatem Kamil jest odhaczony, zostaje na czas bliżej nieokreślony. Chciałem się spytać, co myślisz o decyzji Krzysztofa, żeby w tak młodym wieku dziecka oczywiście wyjechać z tego kraju i rzucić go na tą bezdenną, jakby można powiedzieć, głupotę. Bezduszną. Bezduszną i bezdenną głupotę naszego kochanego kraju, za którym mimo wszystko tęsknimy. I jest to decyzja odważna. Jest to decyzja brawurowa. Jest to decyzja, podejrzewam, nie do końca przemyślana. I jest to jak najbardziej decyzja trochę na zasadzie decyzji kamikadze. W sensie, chciałbym polatać, ale wiem, że się rozpierdolę. Dobrze, dobrze. Jest to ciekawy temat. Myślę, że go pociągnę z innymi prelegentami dzisiaj i spytam się właśnie, co oni o tym myślą, o tym właśnie... Ja mam najdłuższego prelegenta ze wszystkich. Tak, przed chwilą mogę było. Mogę pokazać. Już? Jak już? Nie, nie może tak być. Za morzami, za lasami, za górami, za chmurami. Siedzi sobie ktoś, mówi takie coś. Nie tylko dla nas. To prawda jest. Prawda jest. Danielu, chciałem cię spytać, czy poziom zarostu na głowie jest tożsamy z poziomem zadowolenia w seksie? Tak! Jeszcze raz, jakie było pytanie? Czy poziom ogłoszenia na głowie jest tożsamy z poziomem zadowolenia w seksie? Nie wiem, nie wiem. Za każdy udany stosunek wypadał włos. Jest łysy jak kolana. Miał to, czy tutaj jak... Ja mu zazdrościłem zawsze. No widzisz, no z tą teorią jestem w stanie się zgodzić, wiesz. Byłeś na przykład... Tak. Mówimy dlatego, że na przykład Daniel, słuchacze tego nie widzą, jest łysy jak kolano. Co jest wbrew odwrotnie proporcjonalne do Szymona, który... Który nawet kolana nie ma łysego. Tak, dokładnie. I jeszcze maloki i pokręcone. I kiedyś jak widziałem jego zdjęcie, jego zdjęcie z wyprostowanymi włosami, co spokojnie do pępka takie miał. Wiesz, to wynika z zupełnie innej sytuacji. Na przykład czasami zdarza się taka sytuacja. Na przykład jak, nie wiem, chyba 4 tygodnie temu było coś takiego jak Blue Moon, czy coś takiego, wiesz, wszyscy mówili, że księżyc w Irlandii jest niebieski, tak? Aha. Jakieś 4 tygodnie temu, coś było takiego, prawda? Może, no. Jakaś taka astronomiczna, wiesz... Jesień przyszła. Tak, jazda. I wszyscy się, wiesz... No... Wiesz, co się zdarzyło? No. Zdarzyło się wtedy coś takiego, że spojrzałem na dziewczynę, będąc w jednej sali, ona spojrzała na mnie, będąc w drugiej sali i okazało się, że nagle ja przypływam do niej. Aha. A ona do ciebie? A ona przypomniała do mnie, wiesz, no i... A te sale były duże, że tak z daleka się widzieliście, czy co? Tak, tak, tak, tak. Najśmieszniejsze w ogóle w tym wszystkim było to, że ona wiedziała, jak mam na imię, ja nie wiedziałem, jak ona ma na imię. Pozwoliłem sobie na... Osobistą wycieczkę? Pod tytułem, cześć, ale wiesz co, nie wiem, jak masz na imię, przypomnij mi, proszę cię. Mhm. I od tej pory, jak mi przypomniałam, to od tej pory siedzieliśmy i gadaliśmy cały czas. Jak ma na imię? Kamila. Kamila. Rozumiesz, że no. Wiesz, męskie imię Kamil, tak. Z którym mieszkałem przez 3 miesiące, przez jakiś czas, no, ale wymieniłem na żeńskie imię tak, Kamila. Tak. Ale męskie imię Kamil otwiera wiele drzwi w tym mieście. Masz rację. Dużo to... dziewczyn też otwierało się przed nim, to trzeba by tak powiedzieć. Absolutnie tak, więc nie no, masz rację w tym, no. Że... Jaki syf zrobił, zobacz, kurde. Właśnie mówimy o tym, że męskie imię Kamil otwiera wiele drzwi w tym mieście i wiele, wiele dziewczyn też. One są otwarte dawno te dziewczyny, trzeba zapukać. Tylko gdzie? Nacisnąć klapkę. No, człowiek nie wiesz, jak pukać? Czy pokażę, jak się puka? No dobrze, dobrze. Dobrze, kończymy to dziwne. I powoli. Szymon. Tak, tak. Nie, no mam jeszcze 7 minut, ale myślę, że zrobię rundkę, nie? Po prostu, aha, żeby nie było tak, że buźka, tylko może coś więcej. Kurwa, to Szymon nas opuszcza. Na hulajnodze, tak? Słyszałem, że będzie hulajnoga. Tak, hulajnoga, co prawda tylko do pociągu, ale myślę, że wybrałem już sobie wspaniałą trasę z górki. Pociąg do hulajnogi. Myślałem, pociąg do żony i dzieci, tak? Też. Ja w ogóle jestem kolejowy. Kolejarz, jak to mówią. Zawsze strzelam w kolejarza. Moja kolej po prostu. Ważna jest kolejność. To jest ważna kolejność. Co dziewczyna nowa, to mówisz, że to twoja kolej tym razem. Co z kolei przekłada się na moje szczęście, no. No tak. Konduktor to jest. Tak. Konduktor w konspiracji. A ty może pokazam takiego konduktora, zawsze go przy sobie noszę, miałem go wcześniej przygotowanego. Ale potrafi ten, nieźle bilet przybić. Sodomia i Gomoria. No i tak, właśnie jadę. Co sądzisz o naszym towarzystwie dzisiaj, które... Cieszę się, że jadę wcześniej. Bo... to będę tak. Owijał, nie? Pytania po Nie, on cię o to prosi. Szymon zacytował szefa plantacji z Ameryki Południowej. Co będę wiał bawełnę? A na jaką frakcję będziesz głosował? Nie głosuję. To się przytulają. Nie, no trzeba powiedzieć, miłość rządzi w narodzie dzisiaj. Kwiat rycerstwa polskiego się zjechał. 8 członków. 8 członków. Ładni. Jest. Nawet i liczba 8 taka ładna. No. Tylko Krzychu jakiś smutny dzisiaj jest, nie? No, wiesz, no. No takie życie. No, chłopak się żegna z czymś, co naprawdę nie wie... Że nie chce się żegnać. Dokładnie, rozkładam. Albo może sobie siedzi i myśli, kurwa, dobrze, że się żegnał, bez sensu, ściany obrzygane, kurwa, fotele rozjechane. No, wszystko. Nowy kraj, nowe miasto, nowe dziewczyny. Nie, on mówi, w końcu zacznę od nowa, nie? No. Ale... Pozapisywał sobie teksty, pozapisywał sobie dowcipy, mówi, uderzam. Ale Wrocław, tak? Fajne, fajne. Super, stary, Wrocław jest czad miejsce. No. Znasz Wrocław? No. No, to ja byłem 3 tygodnie temu. Miasto. Ładnie było. Ja bym nawet śmiał twierdzić, że to jest miasto, które mi się najbardziej podoba w Polsce. Jakbym... No, jest. Ja się urodziłem na Dolnym Śląsku, mieszkałem 80 km od Wrocławia, ale wtedy nie robił na mnie takiego wrażenia. No, ale byłem blisko, ale byłem wielokrotnie, ale wtedy jeszcze nie robił na mnie takiego wrażenia, jak zrobił na mnie, jak już pojechałem dorosły. Super. I rzeka, i w ogóle... Od nogi. Ty masz pociąg i w ogóle i tak dalej, to jest złoty pociąg w Wałbrzychu, strzelałeś o tym. No, słyszałem, jest historia, dobra. Ciekawe, co będzie, jaka będzie zawartość pociągu, nie? Tak. Znaczy, że taki kolejarsko zaczęliśmy to. Ja się założę, że jakiś kurwa Marian konduktor będzie taki zapity, kurwa, ja ale po 70 latach wyjdzie. Która godzina? 4:45. Która godzina, bo odjeżdżamy? Ale mam opóźnienie! Tak. Powiedzieli odjazd, ale nie wiedziałem, że aż tak. A 1 września idzie, nie? No, dokładnie. Niemcy znowu przyjdą. Każdy ma na torach losu się chłopak zagubił. No, dokładnie. Proszę, Manie, dziękujemy ci i życzymy ci, jak to się mówi, co się życzy kolejarzom? Kolejarzom? Ja myślę, że tak. Stokol wody pod kijem. Nie, ja myślę, że pije ten, stukotu, no. Stukotu, tak? Tak, pozytywnego stukotu. Dobrze, dziękuję bardzo i do usłyszenia. Dziękuję. Ho, ho, ho! Nie tylko dla orłów z Zielonej Irlandii. A to są właśnie muzyka? Efekty, to no, już lecią. Efekty świetne są. O! Nie, no tego, tego się nie spodziewaliśmy, ale to jest rozpoczęcie, proszę państwa. Co za mistrzostwa! To jest kolejna propozycja, Proszę państwa, tutaj nie ma żadnego śmiania się. Śmiacia! To śmiacia się. To są poważne sprawy. I my podziwiamy talent. Podziwiamy, zdecydowanie podziwiamy. To jest połączenia i kształcenia irlandzkiego. To jest dopiero wstęp do wielkiego entrée. Ale co to za wstęp? I w tym momencie wciągnięty jest na parkiet partner i zaczyna się kombinacja, mały tulup, tak zwany lub, mały wkręt na parkiecie. Przywitanie partner. Proszę państwa, emocje są nie do opisania. Normalnie! Nie ram! Proszę państwa, bez komentarza. Proszę państwa, w tym momencie tak, zaczyna się choreografia. Ej, ja już kurde kondycyjnie nie wytrzymujemy. Partner po prostu jest oszołomiony możliwością swojego partnera, a mianowicie... Dokładnie. Zajebiście. Dokładnie. Vamos a la playa. Vamos a la playa, czyli chodźmy na plażę po hiszpańsku. Tak no mniej więcej się kończy ten podcast. Tak to się skończyła ta impreza. Pożegnalna impreza Krzyśka. W końcu 10 facetów, z czego 2 wylądowało na ziemi i proponowało nam jakiś układ taneczno graficzny, który był bardzo dobrze komentowany, słyszeliście. Szkoda, że tego nie widzieliście. To prawda, szkoda, że tego nie widzieliście, ale może i lepiej, bo naprawdę sceny były dość nie tylko karkołomne, ale homogeniczne, można by tak powiedzieć. Ale tak to jest, tak troszeczkę więcej chłopaki wypiją, ale nie za dużo, więc wszystko było pod kontrolą. Oprócz chyba jednego zbitego kubka nie było żadnych strat. W każdym razie dziękujemy wam, drodzy słuchacze, za ten podcast, który był koniec końców pewnie tylko dla nas śmieszny, dla naszej dziesiątki, może tam dla najbliższych znajomych, ale mimo wszystko postanowiłem w tym sezonie puścić kilka podcastów takich właśnie tylko dla nas, które są pamiątką, które są jakimś tam zapisem przeszłości, która dla nas coś znaczyła. Zatem to wszystko w dzisiejszym odcinku. Krzysiek wyjechał do Polski, ma się dobrze. Krzysiek siedzi we Wrocławiu, ma się dobrze. I Krzysiek gdzieś tam pracuje i chyba nie ma zamiaru wracać do swojej, nie ojczyzny, ale do swojego kraju, gdzie spędził dobre 10 lat. Zatem cóż można powiedzieć. Każdy musi szukać swoje miejsce, każdy musi wiedzieć, gdzie chce się starzeć, gdzie chce wychowywać dzieci, trzeba to szanować i przyjaźnie to najważniejsze. Zawsze będą, zawsze zostaną i zawsze